مال بدار کم مضبوط پا موکم زامن بدار کم موٹی بدلا مضبوط کم دریو داس قوم چی آغا تعمیری قومی و تعمیری سوچ والا او فائدہ مند قومی نو داغی نپری کے سوا کی گی نو آغا فائدہ مند آدھا خویر و رک غلاو ڈاکوان او پولدریان چی نجوڑی گی سر بسکے ای در بسکے ایاتی نے دغا سیزو نجوڑی گی چی آغا اپلا روی ما خو ما دا چاوی چی زیر دو شفی زیر خوش آلا ہوں تر سوخت پوری آغا اوم داسی خوینن سوخ و جزا آغا تا گورم نوی سیاری دل غنیم نمواتی ولی وی یرا خوص آثار خوز بدل غنی دینو ما ازا اللہ دی خیرو کی پا پسر لجو گلیوش با مای وی وزی آثار دایست بدل را بدل غنی دی مای ولی وی او کل سوابی ندا بیراری کل توپی ندا بیراری انا غالمی تمام برزو شیشی تولاری پزان آرنگو نمخین وی دا زیغو میلونو کن لوی اغم دا کار شروع کن ما دوا و تا کوا چه خدای سری تو برقرار و ساتی دوا و تا کوم مای جنه نو مای بیا مای تا دیر زیاد نکتان و رسی اللہ بی خیرو کی خپکی گئی مخا کل نکل اللہ خبری زما دا علت دردو کی چه دی بازی خلکو تاو گورم دا پزول حرکتو نکی والله دیر زیاد خپش مام یا اللہ دست کی گئی خدایا د مسلمان بچی یا خو ډېر لوی نر او زمری او بادر و د بادرۍ او د نرتوبه د سړیتوب کارونه کول او دشمن مې د سترګو نه یارېده داسې به و خو داسې خلک و دا کم وخته پاتې شو وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا او گردول ای منگا تاسو زیاد پا نفرائی گی ایو ما توی دا پولی و قطری چی دا دیر خراب شیر نمائی ولی وی یرا دی که بانچ پندی من سمت لب دی یرا وی دا چی دا نو دا مسلمان خلاف دا سازشت چی دا مسلمانانو آبادی کمش مائی دا تا پتا رکنا چی اس مائی خلق و یرا اللہ پلانی لا دو بچی پیوزل ورکل مای کل را کل دام خلق وی چی اللہ پلانی لدری بچی پیوزل ورکل مای دی طولو تا پولیو پی لو شوی دی مای دا سه غلطی خبری که وی تاسو اللہ چی کم روح مو کرر کل دی یا سریع اغا روح دا چا پلار منا کولشی اغلی رزق مو کرر کل دی اغلی چی دنو وخ مو کرر کل دی نو اغا طول بسی شی اغیر اغیر سر بسی کی گی داغه بیا په جنت دوزخ کې ځای هم دی زره بس چلګي دا ټولې کاتب پرتی دي خدای نو یاده کې سره دا څه کوي دا څه وایي څه نه وایي دا څه په غلطو کې لګیای دا څه لا یعنی او به مقصد خبرې کوي دا خلکو غریبانانو عقاید تبادی اعمال تبادی اخلاق تبادی داغه طرف دلونه توجه ورکې سره دا څه کوي څه نه کوي هغه له توجه ورکې لونه هغه طرف دا الله وی ان احسنتم تخیگر اکاو ایتاسو احسنتم لی انفسکم تخکاو ایتاسو خاکی دمو اختیار کرا خا عملو می اختیار کرا احسنتم لی انفسکم نو دا خیگر اکاو ای دخپلو زنونو سرا زن سرا خکی دستار پایداری استار ترکی و سبب دی و این اصاتم او کچاری بدی کاو ای او بد اعمال اختیار کئی فلا نستاسو لدی اخپلو نفسنو دا پار دی فا اذا جا وعد الاخرتی بس کلا چراشی وعدا رستو نئی او دک پساد مو شروع که در بانی و بیا مسلط کم اخپل بندگان لیسو جواکم دید پارا چی تور کی روان کی خراب کی زلیل کی مخون استاسو اطول امانی رازی اللہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلط کو وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ او خامخا داخلی گی با بیت المقدستا کما دخلو ہو لکا سنگا چی داخل شمیو دیتا غنور اول مرت پرن بی ذربانی وَلْيَتَبِّرُ مَا غَلَو او خامخا سودوی با تباکوی با آغا چه دی پی کابیس چه تدبیر پالا کولو. یعنی ستاسو دا کوم بلیگیای دا خپل قومیت دا خپل عزت او مقام حیثیت دا با تباکی دی پوری چه مکمل تباکی. ولی تبیرو ما علو تدبیرا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مانا دا سکوی اغسا ربکم امید دے شاید زردہ چی رب ستاسو این یرحمکم دا چی رحم باو کی پتاسو باندی و اینو غدتم او کچر تاسو دوبارا را گردی دغی سر کشیدہ غدرنا منگ با راو گردو ستاسو دے تبا کولو تا سلطان صلاح الدین ایوبی بدا باند مسالت کم وجعلنا جهنم اگر ذول دے منگا جهنم للكافرین حسیرا. دنیا خو تبا تبا ذلیل ذلیلا او اللہ وای گر ذول دے منگا جهنم د پارا د کافرانو جلخانہ. جهنمی با چې کم کافر مشرک دی ہمیشہ ہمیشہ وای کی پروتی اغل اغل پر لوی جیل دے. اللہ دې موږ ساتي. اللہ زمنگ اسلا پا قرآن و سنت بانیو کی او اللہ زمنگا دزلستر کے کلاو کی. الحمدللہ الذی ھدانا لہذا وما کنا لنہتدی وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ان هذا القران یقینا دا قران کریم یهدی للتی خودنا کئی دا غلاری یا اقوامو چا غډیرا درست دا ویبشر المؤمنین او زیر ورکوی مومنانو تا الذین آکسانو تا یعملون الصالحات چی عملون کوی صالح موافق دا شریعت ان لهم چی یکینن دا پارا ددائی اجرن کبیرا اجر لوی دے وَأَنَّ الَّذِينَ أَوْ دَاچِ يَكِنًا آوَكَسَان لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چِ ایمان نَرَوْلِ اَكِدَا نَلَرِ وَرَزِيرُ سَيْبَانْدِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ تیار کڑے دے مونگ دا پارا دا غی عذاباً علیما عذاب دردناک. و وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ او غواړي انسان د ځان د پاره عذاب د ځان د پاره نقصان دعاه بالخير لکه د غوښتلو د د فائدې وکان الانسان عجولا او د انسان تلوار ګنده به سوچا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ أَغْرَدَوْلِ دَ مُنْغَا شْفَا غَرَدَوْلِ دِ مُنْغَا شْفَا وَالنَّهَارَ أَوْرَزَ آيَتَيْنِ دُوَلَّخِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ بَصْرُكَ كَرِدَ مُنْغَا نَخَادِ شْفِي فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ بس تیار کړی دا مونږه نخا د شپې فما حونا آیت اللیل بس کما کړی دا مونږه نخا د شپې وجعلنا آیت النهار او ګرځولې دا مونږه نخا د ورځې مبصرتن رڼا یاد لیدلو لطبت اغو دید پارا چه اولٹا وی فضلم من ربکم حلال مال فضل دی طرفا در اخفلنا ولتعلمو او دید پارا چه پوئی گئی عدد السنین پشمیری دا کلونو والحساب او په حساب باندې وکل شاینا او هر یو ضروری سید فصلنا تفصیلا واضح بیان کړه دې مونږه په وضاحت وکل انسان او هر یو انسان الزمنا طائره زلند کړه دا مونږه هغه تا نصیب دا غافي علقي فغالا داغه کې ونخرج له يوم القيامه اروب بسود لا پرز د قیامت کتابن کتاب عملنما يلقا منشورا جمل او بشید تا خورور اقرا کتابک ویل بشی وردا چه اول ولا خلا عمل نما کفا بنفسک الیوم کافی دے دازان ستا نندرزی علیکا حسیبا پتا باندې حساب کونکي منه تدا هغه چا چې صحیح لار مونده فإنما يهتدي لنفسه بس خبره ده دا صحیح لار موندلې فائدہ مندې د پاره د خپل ځان ومن ضل او عصو چې خطا او هغه څوک چې خطا شو د سمې لارې نه فإنما بس صبر دادا یضلو علیها چې بوج د خطا کې دود ده زیمواری د خطا کې دود ده علیا په د باندې ده ولا تزرو او پورتا بنکی وازرتون یو پورتا کون کے وزرا اخرا بوجھ دبل وما کننا معذبین او نئی منگا عذاب ان کی حتی نواسا رسولا ترسو چھے انو لیگو پیغمبر و اذا اردنا اکل چھے ارادو کو انو لکا قریتا دا چھے حلاکو یوکلی والا امرنا مترفیہا نو حکم حکمونگا موتبروتا پاغی کی امرنا مترفیہا حکم کو مالدارانو داغیتا امرنا مترفیہا منگا مشران جوڑ کو مالداران داغی امرنا مترفیا زیاد کمونگا مالدار پاغی کی ففسقو فیا نواغی نافرمانی شروع کی پاغی کی فحقا علی القولو نصابت شی پاغی باندے حکم دا عذاب فدمرنا تدمیرا نو حلاکو منگا آغا پا حلاکولو وکم احلکنا او سمرا حلاکڑی دی منگا من القرون د پیڑونا د نسلونا من بعد نوح پز نوح علیہ السلامنا وکفا بربکا او کافی دے ربستا بذنوب عبادی فگناونو دخپلو بندگانو خبیرم بصیرا خبردار اولیدن کے من کانا یرید العاجلتا آسوکا چغواڑی بدلا د دنیا فامل د آخرت من کانا یرید العاجلتا آسوکا چغواڑی پجلتائی بدلا د دنیا فامل د آخرت عجلنا له فیہ د پتلوار سرا ورکو اغدا بدلا پا دنیا کی ما نشاو اغا عمرا چو غالو منگا نشاو اغا عمرا چو غالو منگا لمن نریدو د پارا دا اغا شا چه ارادلرو ثم جعلنا له جهنم بیا گردول دے مند دے پارا دوزخ یصلا دلبشی اغیتا مزمومن مزمت کڑ شوے بد شوے مدحورا رٹل شوے ومن اراد الاخرتا او آغا سوکا چه اراد لری دا آخیرتا یعنی دا بدلی دا آخیرتا و سعالا او کوشش کئی دا آغی دا پارا سعیا مناسب کوشش دا آغی و هو مؤمنون او حال دا چه دیوی مؤمن فَأُولَئِكَ نُدَعَكَ سَعَنْ كَانَ سَعَيُهُمْ مَشْكُورًا دے عمل دا غی کوشش دا غی محنت دا غی قبول شوے کلن نمیدو ها اولائی داری او سرا امداد کو مونگا آری اولا زیاتو مونگا ها اولائی دی دنیا غختن کولا و ها اولائی او آغی اخیرت غختن کولا من عطای ربکا دو وجی دا عام ورکلو دا ربستانا وما کانا عطا ربکا او ندی ورکلو دا ربستا محضورا بنشوی انظرو گورا کیفا فضلنا سرنگ درجا ورکلی دا منگا سرنگ غروالی ورکڑ دی منگا باز هم مالا باز زنو دی دیتا پا زنو باندی ولل آخرتو اکبرو او خامخا آخرتا دیر لوی دی درجاتینا پا درجو کی و اکبرو تبزیلا او دیر لوی دی پا غروالی کی لا تجعل مع الله الهان آخر مگر دوا سرد اللہ نا مددگار بل کارساز خدای بل فتقعد مذموما نکیونی بدشوی مزمت شوی مخزولا شرمیدل رسوا شوی سورت بنی اسرائیل کے ذکر کئی دا آغی سلور و خبرو چه سوک آغا خبری آغا کارو نا کئی نو آغا دا اللہ دا عذاب مستحق گرزی یو دا آغی نا شرک مستمرہ دے چه انسان ہمیشہ پا شرک عقیدہ وانی پا دشی او دے دا شرک نا مخ ناڑی شرک نا توبہ نو باسی نا اللہ تعالی حلاک کی دا قوم دا نوح علیہ السلام او نور قومونا اللہ تباہ کڑیو پا دے باندی اللہ تعالی واقعات ذکر کئی او اول جی سورت شروع کئی نو اول دا داویر توحید نا سبحان الذي پاکی دا آغی ذات لا دا ار جسم شرک ناو دا ار جسم عجز نا دا ار جسم مجبوری نا دا ار جسم بیوسی نا دا اللہ تبارک و تعالی ذات پاک دے او پاغیبان درے جسم دلائل بیان کرل دلیل وحی دلیل عقلی او دلیل نقلی چه دا ټول دلائل دا اللہ تبارک و تعالی پا توحید بانی دی چه دا اللہ ذات دا ہر قسم شرک نہ پاک دے او اللہ یکی او دے پا ذات او صفاتو کی دا غین بعد اللہ تعالی پا بنی اسرائیل وانی دا تخویب دنیاوی ذکرو کو چکل سرکشو کئیو دا اللہ تعالی دین پریگ دائی او دا اللہ تعالی نافرمانی شروع کئی نتباکے گئی با دا اللہ عذاب بدر باند رازی او زلیلکے گئی با دا غی ذکر اللہ تبارک و تعالی ہو که نو دا غینا بعد اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چه اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَقِنًا دا قرآن کریم یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ اَقْوَمُ خودن کئی دا غلاری چه غٹی را درست را ذکر سر دو سورت کے رتوی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا پاکی دا آغا ذات لا چخپل بنده دشپی پی او ایسا کی روان که داد اللہ تعالی دا توحید خبره دا قرآن کریم کئی او دا قرآن کریم پا دلائلو سر ذکر کئی او قرآن چی کم خبره کئی او دا کم لاری او دا کم عقیده خودنا کئی نو غدیر درست دا غدیر سی دا نو چه سوگ دا سی لار بیانی او سی عقیده را تا بیانی نو مناسب خبر دا دا چی آغا اومن لشی او دا غی پس روان شی تا زاید دی چه دروان رو کو پسی زی دا غلطو پسی زی دی کسو کتارو پسی زی نو آغی خبری پسی لار شا چی آغا دیر درست خبر دا آغا دیر زیادا تللی او مقصدی خبر دا نو آغا درست او تللی او مقصدی خبر آغا دو قرآن کریم دا قرآن کریم دنیا دا اللہ دا هدایت یو پیغام ورکڑ دے او پا دے قرآن کریم کے مخلوق دا داخل جزا سوگی ما زد کم طاقت او دا کم صفات و مالک ما اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے خپل تعارف کئی دا مخلوق سرا او چه سنگ دا اللہ تبارک و تعالی ذات دے او دا کم طاقت او دا قدرت مالک دے دا بالکل پسی نهج بانے پسی طریقہ بانے دا آغے بیان قرآن کریم مونگ تا کئی که چره مونگ دا قرآن کریم دا تعلیم پر رنا کے دا خپل رب دا ذات او دا صفات پی جنگلو کو نو دا زمونگا دا ایمان دا درستوالی او دا مضبوطوالی خبر آوائی او بغیر دا قرآن کریم نکی گی نا که بغیر دا قرآن کریم نکی دلے نو دا طول دنیا او خیار انسان آغا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چه آغا بغیر دو قرآن نا دو مخلوق دو اصلاح سبن نده کرده شوه نو بلسو گینی شکوله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا تابعہ دو انسان دو اصلاح شروع کرده چه کلا قرآن کریم آغا تا ملاو شوه ده زگا قرآن کریم درست لارخی و داغی نشاندهی کئی او دا طول قرآن اصل که دا دے هدایت لکه سورت جاسیه و گوری پینزشتم سپارا آخر تا چوره سی سورت جاسیه پده که اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی یو لسم نمبریتو گوری تی پینزشتم زیباره اخیری سورت ده سورت جاسیه یو لسم نمبر آیت ده اللہ وی ها دا هدن دا قرآن کریم دا هدایت دا هدن دا اللہ نسوک خن پویگی یعنی دا طول انسانیت دا پارا ده هدایت نسخه چه ده آغا قرآن کریم ده اللہ و یها ده هدن تا قرآن هدایت ده که انسان غواری چه ما تا ده هدایت ملاوشی نو قرآن تر راشی قرآن تر متوجیشی و قرآن دزده کی داد اللہ تبارک و تعالی پیغام ده که ها ده هدن دا قرآن کریم دا ہدایت تے سورة جن کے اللہ تبارک و تعالی وائی سورة جن کے اللہ رب العزت ذکر کئی سب سورت نہ ہو رہی زمان بی ویا وحی اکڑش وماتا انا استمع نفر من الجن یکینا شاندہ دے وکی خدا یو ٹولگی د پریانو فقالو نوی غیل نا سمعنا قرآنا عجبا یقینا واورے دمگا یو کلام ناشنا یو کلام چاغل استلگی دو آگا منگ واورے دو داس کلام دے نمک کے منگ نو دلے زکوت عجیب ہوئی ناشنا چاس کلام منگا دے نمک کے اور دلے نو یا ناشنا ڈیر عجیبا ڈیر مزیدار ڈیر خواناک جو سڑے خبریں کئی ہو بچا ڈیر خیو لگی وہ یار پلانے ڈیر عجیبا جیبا خبریں کئی ڈیر خواناک کی خبریں کئی فقالو نو لا سمعنا قرآن عجبا یقینا واورے دمگا یو کلام خواناک یو ڈیر خواناک کلام واورے سچل گئی یادی الرشدی چه لار خی پا طرف دے اصلاح یعنی دے اصلاح لار خی آغا قرآن سکی آغا دے اصلاح لار خی آغا لار خی چه آغا دے اصلاح لار دا ما سرا یو کس گاڑی کے ناسو واللہ چه قرآن میں مخدہ دے دا خبر کو کوم نے در اجن بیا ماں ماتے بھی باچا سے وہ قرآن بانی جہالت ختمی گی اور اصلاح بھی نہیں کی گی مرڈیر الوید بد بختی خبر جو اکڑا چپ قرآن اصلاح نہیں کی گی نفسی اصلاح کے ادارہ تو وہ تب ہو کے تب اصلاح ہو کے مخلوق کستا مشرب ہو کی چې قرآن لري د اصلاح صفت او باسن سید پر خدل دا اخر لا کمی خبرې دیږي کې دا انتهائی سخت جہالت وی چې په انسان غالب شي دا د خلې نبی ادا سره خبرې وزي کل عنایت یترشح بما فی کم لوخی که یسوین وقتی نتوییگی چی کلا و لڑک ورگی بستای که داغا جاهلت دی اچه سوک دا لڑک درکی نو داغا جاهلان و خبری بدن اوزی اللہ و ایادی لرشدی آغا پیریانو دی انصاب خبر کردی و وی خودنا کئی پا درب دی اصلاح دی اصلاح طرف دا خودنا کئی دی اصلاح لارخی ذکا فامن نبی مونږه ایمان راړو پاغه باندې سچل له سې انقلاب در باندې راړ کړه اوستو خوانا کو مزیدارو دي اصلاح لار خودلا نو تاسو کې سچالو شو نو ولن نشریکا بربنا حدا چاري اومه مونږ بای صدر جوړنو کو د خپل رب سره یو تنه یو تن با هم ده خپل رو سرمون چری صدار نکو ده ده غیقه نتیجه ده ده قرآن ده آوریدو ده نتیجه رو وطا او بیا ده غیقه نباد ده چه کلا ده قرآن کریم خبره کئی نو ده وای آیت نمبر دی انلسمو گوری بیا و انا لما سمعن الهدا آمن نبی دیمو وی کنا دیمو قرآن تا هدایتو وی که دا خبر را دی درست نوی نو دا با قرآن نو نکل کری و انا لما سمعن الهدا آل تیوی کنا انا سمعن قرآن عجبا یکینا نو آورد منگا قرآن نشنا اس اغی قرآن تا سوائی دیده دائی که وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ او یکینا لامنگا هر کلا چو آوری دا هدایت اسی وطا هدایت ہوئی هدایت وطا ذکر ہوئی اغی تا دید اغی نرنا ملاو شوا او پا اغی دا اغی اصلاو شوا نو دا دی هدایت کتاب دی دا د اصلاح او د رشد کتاب دی په دې باندې عقیده درستیږي عمل په درستیږي او دا قران کریم هم خوده د غلارې کوي هغه لار چې هغه باندې انسان روان شي او د انسان هغه باندې اصلاح وشي او په هغه انسان صحیح شي او هغه لار چې دا هغه نه جنت ته تللی ده منیتا وغهو کادهو الیل جنه سوک چه ده قرآن پس روان شنو ده به جنت ترسی اِلَّا هَذَا الْقُرْآنَ یکیننا دا قرآن کریم یهدی للتی هی اقوامو خودن کئی دا غلاری چه غدیر درستر ویبشر المومنین او زیر ورکوی مومنانو تا چه قرآن وارد او عقیده سمشوا او اللہ پا ذات او صفات کی یا اومن او دای عقیده کی رالل چه دا اللہ ذات پاک دے سبحان اللذی اسرا بی عبده دا اللہ تبارک و تعالی پا بارک دا عقیده جوڑا شوا چه دا اللہ تعالی ذات دا هر کس ما شرک نه او کمزوری نه پاک دی مجبورین نه پاک دی دیواسین نه پاک دی و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ا کسان چې عملونه کوي صالح صالح عمل هغه دی چې هغه د شریعت موافق وي د شریعت مطابق عمل کوي خلاف شریعت عملونه ځان ساتي هاو کسان او دا سیزون رازی انسان که دا قرآن او دا سنت پا زدک ربانی چه قرآن تا کینه نو سنت ده نبی علیه السلام و سلام آغه نبا خبر شی. زگا چه قرآن ده انسان تعلق ده خپل رب سره پیدا کی او چه ده خپل رب پیجنی نو خود با خود روحانی یو کنکشن او تعلق جوړ شي او په زړه کې د الله مینه پیدا شي او چې کله د انسان زړه کې د الله مینه پیدا شي نو بیا دې په دې طلب کې وي چې الله رضا کیږي بس نو بیا وتا قران هدایت ورکړي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله زما نبی دای تا وایا که صحیح مانو که اللہ سلامینا کون کی ای نو بیا زما پا سنتو بانی روان شئی چی کلمو زما د سنتو تا بداری اختیار کلا یو حبیبکم اللہ نو مینا با کئین تاسو سرا اللہ تعالی دا ټول نو قرآن کریم پا خودا نبانی کی گی او ایمان سرا چی سمرا سمرا زرگی د ایمان تعلق مضبوطیږي دومره دومره د خپل رب سره مینه زیاتیږي والذین آمنوا اشد حبا لله او هغه کسان چې هغه ایمان راوړلې هغه ډېر سخت دی په مینه کې د الله سره او چې د الله سره مینه وي د انسان کې بیا دا جستجو وي دګه چې دنه او طلب وی او سوچ وی فکر وی چې زماره په کوم خبرو ناراضه کیږي نو بیا د منکرات او د نواهیو نه ځان بچ کی دا ټول د قران کریم په ذکر باندې کیږي دا تعلق د الله سره محبت او بیا اتباع د سنتو د پیغمبر او د نارواو نه ځان بچ کول دا ټول نو قران کریم نه ملاویږي دا سبق او دا تعلیم الذين يعملون الصالحات هغه کسان چې هغه عملونه کوي موافق د شریعت ان لهم اجرا كبيرا چې کینانه د دې لپاره اجر لوی دی چې خلاف د پیغمبر کار کوي او ته خپل جوای ذکر حکم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا خپلګي ګومان دا وی چې ګنځه خسته کار کوم خو کار د شریعت خلاف دی نو الله تبارک وتعالى اجر سو چې الله تبارک وتعالى ول عذاب ور کوي ډیر رواني او ګاډي روان کړي وینند عبدالرحمن بابا په مزار باندې غرس دی او چې آل دلل شي نو آل دا که غرس وی نو ویره که ناجایز نو پلانی مولانا سپه که تکریر کو پلانی مولانا سپه که تکریر کو پلانی مولانا سپه تکریر کو نو آقای کار و تخخ کاری آلان که آقای کار وی ناروا حرام مولانا مفتی رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فتاوا رشیدیه و گوره چه اغا پا غرس بانی سمر لیکل کلی دی چه دا یو داس منکر شده یو دمر غلط شده یو بیداد تی شرک دی چه پده که دیر زیاد منکرات را جمع دی ده مولا پا آغی که ده شرکت دو وجه نه اغا شه جایز نگرزی مولا لپا کار دی چه اغا ده منکر که ده مده ده شده اغی که ده مداخلت نه پایی که ده شرکت نزان و سادی که توای چه خسره و نو اول خدا را چه مزار جوړول دا شری دا ناروا دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منع کرده دا ده کبرون ده پا خولو نه پا غیر ده گمبتون جوڑولو نه پا غیر ده شمو او ده دیو بلولو نه نبی رسام منع کرده دا بل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویلو چې لا تجعلوا قبري عیدا زما قبر او روزه دا بچره دا و دې ملول ځای نه ګرځوي چه پا دیبا میلی لگو یا غرسون او پی کوئی پیغمبر خپل قبر نمنا کرده دا نو بل سوک دی چه پا آغی بانی غرسون او که نو کار خدا دا خخ کاری خوشی ناروا دی نو پا آغی بانی عجر سکی چه پا آغی بانی اللہ عذاب ورکی او اللہ چه عجر ورکی نو پا اعتباد شریعت ورکی په اعتباد و قرآن و سنت ورکی وَأَنَّ الَّذِينَ او دا چه یکیناً آغا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چه غی ایمان نراری اکیدان ساتی پرزیر و سیوانی اغتدنا لهم عذابا علیما تیار کرده مونگ دا غید پارا عذاب دردناکا بشارت ذکر که و بیا تخویب اخروی بشارت ده منون که ده پارا او تخویب او یر ده پارا ده منکرینو ورپسه زجر ورکی و یدعو الانسان بشر او غاڑی انسان ده زان ده پارا نقصان الاغنه پوز اتراوشی خدای ده مال مرگ راولی چه خلاص شم زنانو با دا خیره کول اس نارینام کئی زنانو با کور تنگا شوا خدای در عالم مرگ راولی جی تاسو نخلاص شما اللہ رب العزت وای دی دا کار کئی کنه دا انسان دی دا زان دا پارا چی دن نقصان غواری مرگ غواری زان لطبعی غواری دوغا او بالخیر لکه دا غختلو دا دا دا فایده چه سن زن دا پارا یا اللہ خیر یا اللہ جولای که می خیر واچه یا اللہ داو که داو کرالا دا دا چه پی کلا پا شیطان پا مازغو کی نی وی خدای دا منگل مرگ راولی یا مراد تینا آغا مشرک دی چه آغا دا توای اکیدار غلط آغا اوائی که زمان اکیده غلط ای نو ما بانه دی ده اسمان نتوٹه را پیوزی که زمان اکیده غلط ای نو ما را دی اللہ عذاب را کی که ده مونگ سواو ده غلط وی نو مونگ بانه دی اللہ عذاب را ولی نو ویدو غلی انسانو بشر او واری ده زند پارا انسان کافر مشرک بشر عذاب دعا او بالخیر لکه چه غواری ده ده زند پارا فایده ده زند پارا ده عذابم غواری وکان الانسان عجولا او ده انسان بی سوچا عجولا تلوار گرنده نمانه سشوا بی سوچا کنا ده سوال چه کئی ده نقصان یا ده عذاب ده سوچه کرده ده تلوارگن دیره کنا خلقو یرا پلانه دیر بی سوچه دی مڑا بس خود چیزن سوچ نکه یو ودستی او کاری کڑی بی سوچه دی نو دی بی سوچه دی ذکر داسته کئی که سوچه کوله نو دا عذابونه بی نگختل زان لا دا نقصان بی زان نگختل پا نتیجه بی سوچ کڑاو خو پا نتیجه خو سوچ نکی کنا چه زه دا عمل کوم دا کار کوم دا دی نتیجه بس گرزی آیا دا اللہ رضا و که دا اللہ نارستیا که دی بس نتیجه گرزی ورپسه دلائل اقلی ذکر کئی دوا دا رچا دا پارا دا سوچ خواندانو دا پارا بی سوچ خدا و کار کئی دا سوچ خواندان چی دی اغیی دا پارا دلائل ذکر کئی و جعلن اللیلہ اگر دولی دی مونگ اشپا و نهارا او رزو آیتین دو نخی دا دخپل قدرت دو نخی بیانی از او دمرا دی دمرا چشمیره نشکوله خدا دو نخی دا سی دی چه دا ارچا دا مخیت دی رز دا نرنا دا انسان پکی خپل دو دنیا کارونا پا سانتیا کوله شی زکه نور لگی رنا دا شپا دا نو تیاره دا نو دا شپا هم اللہ را ولی دا رزم اللہ را ولی اره دې دوالو په خپل خپل ځای باندې خپل پایداله الله وای په محونا ایت الليل نورو ککړې دا مونږه نه خادش پی روکا دا کنه تیار شو نو پته خول لګي یا مانسلا په محونا ایت الليل نو تیار کړې دا مونږه نه خادش پی شپا با ده سنه پا ده لگی داتا ده تیاره نکنا تیاره راشی نو ویر شپا شوا اللہ تعالی وی منگا ده شپه نخا چه ده اغا منگا تیاره گردوله ده یا پا شپا که یو نخا ده که اغا سپنگمی ده میاشتا نو ده اغی اغا رنا اغا ده نوار ده رنا پا مقابله که کمه ده او دا یو نخه دا چه ده شپیخ کاریگی فمحونا آیت اللیلی نو کما کلی دا مونگا اغا نخه ده شپی سپنگمی دا غیر نا کما دا وجعلنا آیت الناری مبصرتن اگر دا ولی دا مونگا نخه ده رزیر نا دلی دلو خکارا یا خود دا رنا دا چه رنا رز دا هر صبح که سامڑا و خکارا دی مفصلتن سامڑا خکارا یا چه ده مراتی نه نور ده نزس پگمهی مقابله که نور تیز ده کنا دسته ده پارا لطب تغو فضلم من ربکم ده ده پارا چه لطوی تاسو فضل لطرفا دخپل ربنا فضل یووی وی دانده چه صرف مال گتا نور که جایز یا که ناجایزی ابای وی استاز جی سوالو که چه زمان زویل خوید علا مال ورکی وی ابای اللہ دی والا دا حق و علالو مال ورکی وی یه سڑیا که حرامی که علالی خوار دی که والا وی مال والا پا کار دی یه تیم لخوی دی پی که دا خری که دا سپی عرض چی و چی ده دا ملاوی گی نا الله ویلی تبت غوندی ده پارا چلتا وی تاسو فضلم من ربکم فضل ده طرفا ده خپل ربنا چه خپل حرکت که دانا پا خدای می توکل ده از ما پا الله یکین جور ده نی یکین ده پا الله جور ده پونهی برا وری در ده خودی داده مزغو که ده کنا چه سوک برازی مال بجیب که بسیع چهی نو کته دا بل جیب که پیسه واشه نو خبانی خبانی چه دا کارو که دا اللہ نبی وی باندینه لاس دلاندینی نخده باندی لاس دلاندی لاس نا بهتر ده نو ولی زان لچه لاس لاندی که باندی که کنا پا لاندی که راول زان لاس پا باندی که راولا پاس او گتا زان نشل گیدر مو جورو ده حلال رزق او ده حلال مال طلب وکا او گتا پا حلال او جایز طریقہ پا ناروا او نا پا غلط او نا پا ناجایز او نا پا دوکو دڑاکو نا پا رشودون او پا سدون او پا گانو نا پا دروغ و مروغ بانی نا صحیح پا رشتیا پا صحیح طریقہ پا حلال او جایز طریقہ او گتا پا زان بانی مولگو پا بچو دی مولگو صدقه دا پا خپل بچی بانی حلال مال لگول صدقه دا پا خپل کور والا بانی لگول صدقه دا پا خپل مور پلار بانی رونو خویندو بانی پا خپل خپلوانو پردو بانی لگول صدقه دا پا خپلو بانی دبل لا پا نورو بانی چیدنو دا غینا سنگل لا چو او گاتی نو او با لگی چه گٹه نا او ده بل گٹه ده ناسته نو بیا سی دی صداکه چرته ده او نیکی ده چرته ده بیا لطب تغو فضلم من ربکم ولتعلمو عدد السنین اچه پویگه ایتاسو پشمیر ده کلونو اسی با سپتا لگه ده اسی برا ده ده وقت او ده نیتی سپتا لگه ده شپرا ولی او رز را ولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو خوب بولی دا ویچی اولوی خامار را پسیده پا مخکڑه یما پریدی می نا یو کوئی می اولی دا ما دے دا با دینا ٹوپ کا ما چی آگئی دا می ٹوپ کا ہمی کا دل کوئی پا ویخ کے بل مار را تا خلوازا کلوا دا کوئی پا میان زمان کے یو شین بوٹے و آگئی دا می لاس کا آگئی دا رزلان شما چی می او کا دل دا آگئی پا جارو بانی یو سپین او تور منگک لی گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا می ہوئے نبی علیہ السلام را تاوی دا یو مار در پسی چه کمو خامار دا دی مرگ دی پریدی دینا دو کوئی پا ویخ که چه کمو دا کبر دی و چه مرشی دا غیتا و پریوز دی اکم بوٹی تا دی شلاسا چولونو دا دی جوان دی خو پا جارو بانی یا تور سپین منگگلی گیا دی یا شپاو رزو او دا جوان جاری دا لخوری یا ورز به دل ختمی که او زیبا هم ده دغی ها ویخ کشی ده کم مار خلوازا کلی ده کبر دیتا و پریوزی بله لار ده نیش دل بچاو ده شیبه ده جوڑی گی ده رد و شپا ده منگکان را لگیا دی هفته تیرشی میاشت تیرشی و کلون تیرشی لطالمو عدد سینین و الحساب اشی پخپل حساب کتاب بانی پویگی چه دا پلانهی میاشت او دیکی با زکات و باسم او دی میاشت که و روجنی و ما دیکی با قربانی کوم و دیکی با حج کوم ولا حساب و کل شین او هر یو ضروری سیز فصلنا او تفصیلا و زهد سرا بیان کرده مونگا خواب پورا و زهد سرا و کل انسان الالزمنا او او هر یو انسان لازم کرده مونگ دا غصرا یا زلنده کرده مونگ آغتا تو آئر او نصیب داغ تو آئر مارغتا وی مشرکانو دو مکه کلا چه سپر بیکو نورا بللو پو ونه که بی جال او کتا آقایی که با مرغی ناستا و پاقی به غوزه رو که چه مرغی برده خی طرف دوالو تا وی به سپر می بخت بختور ده زنبا اچه رده ارولی طرف دوالو تا گز طرف دا گین طرف دا یه به سپر می شیدن و سپیره ده نزما نبی الاسلام وی و مرغان پخپلو جالو که پریدی سرو مرغانو غریبانان نسخ وارهی چه پاغی بانی تاسو نصیب گو رئی دا یسم کارو نیکول او سوی پلانه می مخل را غلی اونو واپس را لما ولی وی دیمی چه سار صبح پا مخوله گینو طول رزمی سپی رئی عبدالرحمن بابا هم شتایی ویشتی را انسانه گنا وی ما سار صبح لی دلو دا چا مخ دا عبدالرحمن بابا هم بکی کلا نکل شتایی ولی آغام ویشتی را آزای یا ساده ده انسان مخص پیرنی دستا خپل عمل داسی وی آغا سورت یاسین که چه اللہ ذکر کئی ده آغی کم چه وی این لا تطیرنا بکم لا این لم تنتهو لنرجمن لکم تاسو را غلی ای استازو پراتلو مونگا سپیرشو سپیره ای که منا نشوائی نو چرماری کوم قالو توائرکم ماکم آغای و دوی استازو سپیرو توب اغیر تاو سرده استازو خپل غلط عقیده و غلط عمل دی تاو سر چه کم دنو جون سپیره کرده اللہ دن نارازه ده ساده و جلا عبدالرحمن بابا هم وی ما سهر سبالی دلو ده چا مخ چه مدرست رز اونلی دلستا مخ آبا کم لگیاره دا که ده چه نون بی وقت که ویلی رستو بیا خشوه ده زکر چه بیای دیر خلی خلی خبری کلی دی ده اللہ تعالی ده وحدنیت خبری بیا کلی دی که ده چه نون بی وقت که ابل سو پیش آئی رو سالیم خونو چیگنی آلیمو خبری چیدنگی ده قرآن سنتوا که آلیمو موی چی ده قرآن سنت خلاف خبری کئی رد که وی نبی مانی والا آغا با منی چه دو قرآن سنت مطابق خبره کئی آغا بولا منی اللہ وی کل انسانین ار یو انسان الزمنا او طائرو زوند کړه دا مونږه غتا نصیب داغ پیونو کې پسټ داغ کې پغاړه کې زوند رخل نصیبا هدی و ير دا د پلانې د وجو د پلانې د وجي سړی پارامشا اسو کو ير کارغرا غل دی او اوازونه کوي ازنانا ندی دی که دا مصیبت دیر زیاد تی دی که دا دیلوی مصیبت تی او بای که دکور ازی وی پلانی ما شم تا آواز کئی نو تاوای او بای سوای چه دده ما شم پا مخوزنو وی زمنگا رس خی بیا او ای چه دا پلانو دی پا مخوزن رزم خرابی دا وی استاخ پل رس خراب دا ما شومان و غریبانان سغواره نور نسغواره قرآن نا خبره و طول دی اندوان و خبره وی پگه طول خبره دی اندوان و مشرکان وی ادام مسلمانی و یارو را چه دی مسلمانی سر لارشن و سحال بدی اللہ بوای چه ما تر سپریخی و ازمان را سگر نلیو ازمان را سمن نلیو اللہ بوای نو بیا بسگی اللہ تا بس جواب که اللہ رب العزت و ایوہ نخرجو لہو یوم القیامتی ارعب باسو دیدد پارا پر ازد قیامت کتابا عمل ناما کتاب یلکاو منشورا چی ملاو بشید تا خورور دا پانو دا عرول ضرورت پنی دا دا عمل ناما دیدد بخورا ور پرتی اوائی بوتا اقرا کتابک اولوالا اخپلا عملنا ما اخپل کتاب ریکارڈ دو گو روسو لولے کفا بی نفسی کلی اوما بستی دستازان ننرزی علیکا حسیبا تتا سرا حساب کون کے دا اخپل زان بدا سرا بس نن حسابو کی کنا اخپلا بہو گو رے چه تا دنیا کے سکڑی دی اغبا دی بانی ریکارڈی کنا اخپلا بیووی نی منه تا دا آغا چا چه سهی لارو منده دنیا کی فا الا ما یا تا دیل نفسی مخیوه الا دا القرآن یکینا نا دا قرآن